ସଙ୍କଟ ବେଳାରେ ଯାଚି ଦେଇଥିଲି, ସଙ୍କଟ ବେଳାରେ ଯାଚି ଦେଇଥିଲି, ଦେଇ ମୁଁ ପାରୁନି ଏବେ, ଦେଇ ମୁଁ ପାରୁନି ଏବେ, ଫୁଲରେ ସନ୍ତୋଷ ଶରଣ ଗଲି ତୋ ପାଦେ, ଶରଣ ଗଲି ତୋ ପାଦେ ମାଲୋ, ଶରଣ ଗଲି ତୋ ପାଦେ। ସଙ୍କଟ ବେଳାରେ ଯାଚି ଦେଇଥିଲି, ସଙ୍କଟ ବେଳାରେ ଯାଚି ଦେଇଥିଲି। ଜଗତ ତୋର ପାଟ ଗଣାଲୋ ଏବି ନାହିଁ ବାଟ ବଣା, ମନହୀନ ମୁହିଁ ବଞ୍ଚିକି ପାରିବି ତୋହରି କରୁଣା ବିନା। ଏ ଜଗତ ତୋର ପାଟ ଗଣାଲୋ ଏବି ନାହିଁ ବାଟ ବଣା, ମନହୀନ ମୁହିଁ ବଞ୍ଚିକି ପାରିବି ତୋହରି କରୁଣା ବିନା। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ଘଟ ଗାଁବାସିନୀ ଚରଣ ତୋର ବନ୍ଦେ, ଶରଣ ଗଲି ତୋ ପାଦେ ମାଲୋ, ଶରଣ ଗଲି ତୋ ପାଦେ। ସଙ୍କଟ ବେଳାରେ ଯାଚି ଦେଇଥିଲି, ସଙ୍କଟ ବେଳାରେ ଯାଚି ଦେଇଥିଲି। ଗଲା ଯାଇ ମନେ ରଖିଥିବି ତୋତେ ଲୋ ତାରିଣୀ ମା, ପଡ଼ିଥିଲା ଯାଇ ଆସୁଥିବି ମାଗ ତୋର ଏଇ ଘଟ ଗାଁ। ଗଲା ଗଲା ଯାଇ ମନେ ରଖିଥିବି ତୋତେ ଲୋ ତାରିଣୀ ମା, ପଡ଼ିଥିଲା ଯାଇ ଆସୁଥିବି ମାଗ ତୋର ଏଇ ଘଟ ଗାଁ। ଗାଉଥିବି ନୀତି, ଗାଉଥିବି ନୀତି, ତୋ ନାମ କିରତି କ୍ଷମା ଦେ ଜନନୀ ମୋତେ, ଶରଣ ଗଲି ତୋ ପାଦେ ମାଲୋ, ଶରଣ ଗଲି ତୋ ପାଦେ। ବେଳାରେ ଯାଚି ଦେଇଥିଲି, ଦେଇ ମୁଁ ପାରୁନି ଏବେ, ଦେଇ ମୁଁ ପାରୁନି ଏବେ, ଫୁଲରେ ସନ୍ତୋଷ ଫୁଲରେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅ ତୁ। मा शरण गली तो पादे शरण गली तो पादे मालो शरण गली तो पादे मालो शरण गली तो पादे।